În dimineața aceasta vom învăța despre iertare și deși m-am uitat că acum vreo 6 ani în urmă am văzut, așa am dat un search pe canalul nostru media, Jean ne ținea un studiu despre iertare și cum să te bucuri. Iertarea lui Dumnezeu și cum să te bucuri de iertarea lui Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre cum să fii sigur de iertarea lui Dumnezeu, cum să ierți și cum să te bucuri de viață. În Psalmul 32, chiar de la început, ni se spune, este un psalm al lui David. Se pare că este un psalm pe care el l-a scris în urma unui păcat grav pe care l-a săvârșit el și în care stăruise o vreme. El spune așa: ferice de cel al cărui, a cărui nelegiuire este iertată, al cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căruia Domnul nu-i ține seamă vina și în duhul căruia nu există înșelăciune. Când tăceam, spune David, mi se uscau oasele. Adică când nu mărturiseam păcatul. Din pricina gemetelor mele necurmate și zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Vlaga mea ajunsese ca o urăciune sau uscăciune. Ce scuze că bătrânețea. O scăciune văratecă. Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu ți-am ascuns bine. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile și astfel tu mi-ai iertat vina și păcatul. De aceea fiecare credincios să ți se roage câtă vreme nu mai poate fi găsit, mai poți fi găsit. Adică la vremea potrivită, cum spune Cunescu. Iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge. Vă-ți aminte, Domnul Iisus spunea, vor veni furtunile. Nu când vor veni, dacă vor veni furtunile, când vor veni furtunile. Tu ești un adăpost pentru mine, spune David, și tu mă vei păzi de necaz înconjurându-mă cu cântări de izbăvire. Eu te voi instrui și tu și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi, spune Dumnezeu lui David aici. Te voi sfătui și ochiul meu va veghea asupra ta. Nu fi ca un cal sau ca un catâr, fără discernământ, care numai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare. Bucurați-vă în Domnul, înveseliți-vă voi cei drepți, strigați de bucurie toți cei ce au inima cinstită. Ferice, spune la începutul acestui psalm, de cel al cărui nelegiuire este iertată și cel al cărui păcat este acoperit. Sunt două cuvinte aici, fur acum din studiul lui Jean, că mi-a plăcut. Sunt două cuvinte diferite pentru păcat aici. Nelegiuire, ceea ce fac intenționat, știind că e rău. Iar păcat înseamnă, în original cuvântul acesta, înseamnă a rata ținta. Și David mărturisește aici că este fericit. Este, cuvântul în original înseamnă binecuvântat. E vorba despre binecuvântarea zeilor, cum grecii o numeau. Este peste veacul Iisus a vrea să folosească acest cuvânt ferice, da? Fericirile acela, folosind un cuvânt specific pe care grecii îl foloseau pentru fericirea zeilor. Nu orice fel de fericire trecătoare în funcție de situații, nu. O fericire care există în ceva mai presus de tine. Și spune ferice de cel la cărui nelegiuire este iertată și cel care are păcatul acoperit. Într-o dată traducere spune că cel care are cazierul șters. Denisa s-a dus la cazier săptămâna trecută, sau nu? Da. A fost fain să scrie acolo pe zero, nu? Da. Numai cel care a trecut prin lucruri care l-au făcut să nu aibă un cazier curat și după aia să se poată șterge cazierul, e o chestie mare, deși legal este imposibil. Dar la Dumnezeu se poate. Vedeți, orice credincios, onest, da, va recunoaște faptul că există dăți în viața lui când nu-l ascultă pe Dumnezeu. Și în afară de Denisa. Dacă tot vorbeam de ea. Astfel ajunge să păcătuiască împotriva lui. A nu recunoaște acest lucru înseamnă pur și simplu alt păcat. Cum spunea cineva, smerenia, cine recunoaște că e smerit și că nu are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, trebuie să roage ca să iertă de păcatul ăsta, al mândriei. A nu recunoaște acest lucru înseamnă alt păcat, acela de a se împotrivi față de Dumnezeu. În Scripturi vedem adesea că oamenii lui Dumnezeu chiar ea mare, apropo cum îi numim noi, deși îmi place întotdeauna când mă gândesc la expresia asta, oameni mari, cum spunea cineva, nu există oameni mari al lui Dumnezeu, doar un Dumnezeu mare, nu oameni simpli. Chiar și ea mare, cum îi numim noi, care au păcătuit de asemenea. Nu numai, de fapt, numai Mântuitorul nostru nu a păcătuit niciodată. Pentru că în El nu s-a găsit niciun păcat. Nu a existat această natură păcătoasă care naștem noi, datorită păcatului Adam. Și poate vă întrebați, dar de ce ne-a închis Dumnezeu sub păcat? Apostolul Pavel, acum aproape 2000 de ani, spunea romanilor, pentru că Dumnezeu a închis toată lumea sub păcat. Asta înseamnă că eu și cu tine, dacă am fost acolo, am făcut același lucru. Așadar, este un lucru extraordinar, minunat, că Dumnezeu ne iartă. Ne iartă păcatele. Iartă păcatele și păcatele copiilor săi. Că și ei continuă, cum spuneam, să păcătuiască. Cunoaștem promisiunea din 1 Ioan 1:9, care spune ce? Dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte păcatele. Și mai mulți creștini nu mai știu următoarea parte. Că Dumnezeu vrea să facă nu numai să ne ierte, că nu este o fabrică de iertat păcatele Dumnezeu, la crucea lui Hristos. Și spune și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu vrea numai să ne ierte păcatele, dar vrea să ne transforme. Vrea să ne maturizeze, vrea să ne transforme după chipul și asemănarea sa. Așa, după proiectul principal, cum am spune noi. Deci, ca să nu mai lungim cu introducerea, v-ați prins că asta e introducerea, nu? Ce este iertarea? M-am uitat în text, dicționarul explicativ al limbii române, și spune că iertarea e mai multe lucruri. Așa se vorbește aici. Trebuie neapărat, e obligatoriu, cel puțin un dezacord. Iertarea este eliberarea cuiva de sub robie. De robie sau de ceva anume. Înseamnă o scutire de serviciu militar, spre exemplu. Înseamnă scăderea unei părți din datoria cuiva, scăderea la taxe, sau absolvirea taxe, renunțare la pedepsirea cuiva pentru o vină. Iertarea înseamnă acordarea mântuirii, spune Dexul, de către o divinitate, cuiva care a greșit și apoi s-a pocăit. Surprinzător, spune acolo, da? Înseamnă împăcare cu cineva într-un moment solemn. Deci iertarea nu este chiar așa ceva care se întâmplă. Se întâmplă. Nu e accidentală. A ierta, deci, am putea să sumarizăm, înseamnă a elibera din robie. A scuti de datorie pe cineva, a scăpa pe cineva de o vină, de o pedeapsă, a dezlega de un jurământ, a nu mai pedepsi pe cineva pentru o vină. Odată ce ne mărturisim păcatul, apropo de ce spunea 1 Ioan acolo, dacă ne mărturisim. Cuvântul mărturisim înseamnă acolo a spune pe nume. Știți, asta e lucru greu. Și aici e primul pas al mărturisii sănătoase. Când spui păcatului pe nume. Dar n-ai cum să spui păcatului pe nume, că de multe ori habar n-avem cu ce am greșit. Trebuie să lumineze Dumnezeu. Deci, o dată ce ne mărturisim păcatul, asta însemnând parte din pocăința adevărată, care începe prin a recunoaște păcatul, a regăta și a-l mărturisi, sau cum spunem noi rugăciune, da? Rugăm Dumnezeu să ne ierte, mărturisindu-l pe nume și având dorința să ne schimbăm, ce se întâmplă? Trebuie să o facem cu sinceritate. Deci mărturisim păcatul cu sinceritate, cum spuneam, spune pe nume, nimănui nu-i place să facă asta în fire. Ați văzut copiii care mărturisesc păcatele așa, le spun așa exact cum a făcut și mama, am făcut asta și palantă, nu. Sunt foarte vocale atunci când e vorba de alte lucruri, dar de mărturisirea greșelilor. Am văzut o imagine o dată cu niște animale care făceau niște fețe extraordinare când făceau boacăne prin casă. Și, vedeți, mai greu cu noi oamenii. Dumnezeu este credincios și ne iartă. Dacă ne mărturisim, spunând pe nume, cu dorința de a ne schimba, de a ne întoarce la păcatul respectiv, deci cu sinceritate, Dumnezeu este credincios și ne iartă. Hannah Moore spunea, iertarea este economia inimii. Iertarea ne salvează de la cheltuielile mâniei, la costurile urii și la risipa spiritului. Foarte frumos spus. Dar hai să vedem, e chiar necesară iertarea. Trăim într-o lume în care mă tem, ca să nu spun altcumva, mă îndoiesc, că iertarea nu este necesară în mintea multora. Dacă ar fi așa, am trăit într-o altă lume. Necesitatea iertării, în primul rând, vorbim despre necesitatea iertării lui Dumnezeu față de noi. Pentru că mai este și iertarea pe care noi trebuie să o oferim altora. Chiar și nouă înșine. Dar o să vorbim și despre asta. Necesitatea iertării lui Dumnezeu. Deci fără iertarea lui Dumnezeu ești... ce? Nimic. Fără iertarea lui Dumnezeu suntem nimic. N-avem nicio valoare. Indiferent de ce am face. Cum spuneam și alte ocazii, fără a fi iertat de Dumnezeu, în păcat cu Dumnezeu, mă refer aici la acea iertare principală care oferă mântuirea. Care începe procesul mântuirii, da? Ne pagă Dumnezeu. Tot ce facem sunt doar zerouri, care n-au nicio valoare, matematic vorbind. Iisus spunea în Matei 16 cu 26 și la ce ar folosi un om să câștige ce? Toată lumea. Se spune despre Alexandru Macedon că a cerut ceva la mormântarea lui. Unul din lucrurile care l-a cerut a fost să-l fie lăsat cu mâinile așa, atârnând din coșciu. Ca să vadă toată lumea că eu, împăratul lumii, n-am luat nimic cu mine. Bine, și mari doctorul urmau. Ai vremii ca să arate că ei nu pot să facă nimic înaintea munții. Și bogății după el prezată ca să arate, într-adevăr, că nu ia nimic cu el. Dar ce ar folosi, spune Domnul Iisus, unui om ca să câștige întreaga lume, dacă și-ar pierde sufletul? Este importantă, este imperativă, este obligatorie iertarea lui Dumnezeu, împăcarea cu el. Fără iertarea lui înseamnă să fii fără el, apropo. Și asta se referă și copiilor lui, pentru că dacă există păcate nemărturisite și care stăruim în el, începe să umblăm fără el, pe nesimțită. Putem să credem noi ce vrem, dar noi l-am lăsat cinci la ce coț. Biserica din Laodicea, ori de câte ori vorbesc acest lucru, este o biserică căreia Iisus îi vorbește, iată eu stau la ușă și bat, Iisus este afară. Spune, dacă deschide cineva. Nu e vorba despre cine credincioși. Este imperativ iertarea lui, pentru că dacă nu avem, suntem fără el. Dumnezeu prin profetul Isaia spunea în Isaia 43:25, da, eu sunt cel ce șterge nelegiuirile de dragul meu, nu voi mai aminti de ele. Eu, spune Dumnezeu. Nimeni altcineva. Pentru că, vedeți, aici sunt lucruri pe care noi încercăm să le facem. Există ceea ce numim noi șorcaturi. Adică scurtături. Oamenii vor scurtături. Iisus spunea, dacă eu sunt ușa, o imagine foarte evrească și foarte ciobănească. Da? Nu știu dacă ați văzut acest lucru, dar păstorul stă în ușa țarcului, care oricum este foarte strâmtă. Și mai pune și piciorul în ea. Și orice oaie spune că intră pe lângă el și nu scapă nimic, pentru că el o controlează. În primul rând trebuie să intri și spune, eu sunt ușa. Dar spune, hoțul sare gardul. Și în capitolul acesta, unii oameni vor să sară gardul. Își caută iertare în ei înșiși, își caută iertare în meditare, își caută iertare în alți Dumnezei. E tough, e foarte greu. Pentru că Iisus spunea, eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Cea mai exclusivistă afirmație. Dar zic eu, demnă de Dumnezeu adevărat. Numai Dumnezeu adevărat se exprimă în felul acesta. Fără iertare în Dumnezeu nu poți fi fericit. Ați observat ce spune în Psalmul 32, mai sunt acolo? Ferice de cel care are nelegiuirea tata, cel care păcat este acoperit. Ferice de omul care nu mai ține în seamă vina lui Dumnezeu. Întrebarea pentru noi e, suntem noi așa? Vedeți, iertarea este necesară, este imperativă. Pentru că de ea ține, cum spuneam noi, relația cu Dumnezeu, ține identitatea noastră, ține schimbarea drumului de către spre iad, unde ne naștem, așa ne naștem, îndrumul spre iad, spre cer, dar ține de asemenea la modul practic și umblarea cu El, prezența Dumnezeu în viața noastră, fericirea, împlinirea noastră. Și fără iertarea Lui, apropo, spune că experimentăm uscăciune fizică și spirituală. O să ce spune în Psalmul 32, tot acolo, versetul 3, când tăceam. Adică când nu mărturiseam. Spune așa, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate. Este o expresie foarte frumoasă. Nu se simțea bine. Pentru că atunci când ești în păcat, slăbești. Slăbești fizic și spiritual. Spune, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Vlaga am ajunsese ca o uscăciune vratică. Fără iertarea lui Dumnezeu, experimentăm. Putem să experimentăm chiar boală. Apropo, este posibil să te simți iertat de Dumnezeu, dar în realitate să nu fii iertat deloc. Cum spuneam înainte, noi facem tot felul de căi. Credem că e îndeajuns să ținem tradiția oamenilor, spre exemplu. Zice, ok, merge, ce spun oamenii. Credem că e îndeajuns să fim buni. Credem că e îndeajuns să facem bine. Mulți oameni se înșală așa. Dar nimeni nu își poate cumpăra, cum vorbeam dimineața asta la închinare, locul înaintea lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu. Este posibil să fii iertat de Dumnezeu și totul să te simți neiertat. Mulți oameni sunt în cazul ăsta. Departe de inima Tatălui, departe de casa Lui. Și mă refer la biserica, la părtășia bisericii. Dumnezeu te-a iertat și totuși ești înșelat cumva. Diavolul șoptește, o să vorbim imediat despre minciunile lui, capitolul ăsta. Oamenii, te pleci urechea prea mult, ești egoist cu alte cuvinte, pentru că numai un egoist ajunge să se rătăcească de Dumnezeu care este prezent peste tot. Adică pe asta am spus-o. Nu am aici. În fine. În al doilea rând, vorbim despre necesitatea iertării celor care ne greșesc. Iertarea lui Dumnezeu, dar după aia trebuie să iertăm și noi pe alții. Psihologia arată că iertarea acelor la care ne greșesc este vitală. De exemplu, iertarea înseamnă acceptarea celor din jurul nostru. Adică cu bubele lor, cu belele lor, da? Pentru că numai astfel, iertându-i și acceptându-i, nediferențindu-i de ei, spune, eu nu am făcut așa niciodată. N-am să fac niciodată. Cum a spus și Petru. Îi vezi pe ăștia, Doamne. Ăștia toți te vor părăsi, eu niciodată. Cine a fost primul? Bine, primul a fost Iuda. Dar el s-a lepădat de 3 ori de Domnul. Și astfel, prin acceptarea și iertarea celor din jurul nostru, nu rămânem, spune psihologii, în frustrare și nefericire. Sunt o grămadă de oameni frustrați și nefericiți. Eu zic că poporul român este campion la capitolul ăsta. Fenomenul haterismului, da, ăștia care sunt antagoniștii pe net, că în realitate nu știu ce curaj au, se vede la vot, apropo. Are la bază exact problema asta. Nu știu să ierte pe oameni, nu știu să înțeleagă, nu știu să accepte, n-au o imagine clară și deci nu rămân cu frustrarea lor, cu frustrările lor. Imaginează ce viață e asta. Dar să știți că noi facem acest lucru în fenomenul ăsta și ne umplem de tot felul de frustrări. Și atunci ce facem? Pentru că e greu să ierți pe oameni, nu? Și atunci ce facem? Trebuie să înțelegem că necesitatea iertării acelor care ne greșesc ne duce la capacitatea de a ne ierta noi înșine. Cum spuneam, sunt unii dintre noi care suntem iertați de Dumnezeu, dar nu ne putem ierta noi. Și o să vorbim mie despre lucrul acesta. Ce înseamnă de fapt? Să spui, dar mă iartă pe mine Dumnezeu? De asemenea, iertarea altora îmbunătățește sănătatea. L-a demonstrat că durata viața este mărită, da? Este lungită, poți dormi mai bine, sistemul imunitar este mai bun. Studiile arată acest lucru. Și inima ta îți mulțumește. Deci să rămână tată. Ierți, mă simt și eu bine. Vă uitați la mine, de parcă n-ați înțeles ce zic. Da, deci se pune întrebarea, dacă putem face ceva, putem face ceva pentru a îmbunătăți iertarea într-un mod mai adânc. Pentru că, vedeți, spuneam, astăzi vorbim despre cum poți fi sigur de iertarea lui Dumnezeu. Am vorbit despre lucrul ăsta, da? Cum ne iartă Dumnezeu. Astăzi vorbim de asemenea despre cum să iertăm pe alții, dar cum să ajungem să ne bucurăm de viață. Bucuria, împlinirea, binecuvântarea vieții este legată de modul în care noi maturizăm iertarea noastră. Și acum gândiți-vă. V-ați gândit vreodată că trebuie să vă maturizați, trebuie să creșteți în iertare? Credeți că n-avem de lucru? Hai să facem, ca și data trecută spuneam, un test. Hai să vedem niște pași pentru maturizarea iertării noastre. Să vedem unde suntem. De exemplu, primul pas pe care putem să-l facem pentru a crește în iertarea, înțelegerea, în primul rând, a iertării lui Dumnezeu, dar și în iertarea noastră a celor care ne greșesc, este să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Știți, când soțul și soția se ceartă, știți care e primul lucru care se întâmplă? Și de obicei când se ceartă oamenii. Primul lucru care se întâmplă este încetează comunicarea. Și o tăcere așa adâncă și neserioasă se instalează în casa lor. Se fac că nu se mai cunosc. Dumnezeu știe ce se întâmplă în casele noastre. Pentru că știți că unul cu unul fac doi. Da? Și când ajungi la psiholog cu probleme mari, începi să te uiți după unul și după cel de-al doilea unul. Și îți imaginezi ce au făcut, ce au zis, cum au zis, de ce au zis și de când se întâmplă lucrul ăsta. Dar acolo unde este iertare și se întâmplă în casa respectivă, în relația spui, bucuria, gura se deschid, de mărturisirea și regretul aduc iertarea reciprocă și dărâmarea zidurilor construite, începe. Începe altă construcție de poduri. Este o casă cu poduri, e mai faină decât casa cu ziduri. Nici de asta n-ați auzit de casa cu poduri. Așa. Dumnezeu dorește să ne vorbească și vrea să o facă prin cuvântul său. Asta e un adevăr pe care îl cunoaștem, nu? Nu știm noi că Dumnezeu vrea să ne vorbească? Dar dacă v-aș întreba totuși cât de mult căutați acest lucru? Câte zile câteodată trec, aud câteodată și apreciez sinceritatea oilor mele când îmi spune n-am citit Biblia de vreo câteva zile. N-am citit Biblia de vreo câteva săptămâni. N-am citit Biblia de vreo câteva luni. Și atunci, ce se întâmplă cu faptul că Dumnezeu vrea să ne vorbească? Dar imaginați-vă un lucru extraordinar. Dumnezeu cerului și al pământului, pe care unii oameni știință spun, n-are timp de noi. Ia, a zis așa. Sunt unii care nu cred că am apărut la întâmplare, dar a zis, a făcut așa și după aia, descurcați-vă. N-are timp Dumnezeu de noi. Păi înseamnă că suntem de părerea asta. Mare mi este mirarea când văd oameni cu capete luminate, într-un anumit fel, care cred prostia asta. Dumnezeu nu asta, nu-i interesează. Totuși Dumnezeu dorește să ne vorbească. Vedeți, cel care nu are iertarea sa, din păcate nu cunoaște promisiunile lui. Câte sunt în Biblie? Peste 7.000. Cineva număra 7.500 și nu știu cât. 7.500 de promisiuni pe care Dumnezeu le face cu tot felul de lucruri. Cum numără unii, sunt unii numerologi cu Biblia, numără 365 de ori, Dumnezeu spune, nu te teme. Deci câte una pentru fiecare zi din an. Nu știu dacă chiar așa. Înțelegi? Dar promisiuni multe. Dar dacă nu avem iertarea sa, să știți că suntem ignoranți la promisiunile sale. La încurajările sale. Suntem ignoranți cu privire la dragostea sa. O dragoste iertătoare și necondiționată. Și mai ales suntem ignoranți dacă nu avem iertarea sa, nu ne uităm în cuvântul său, nu avem habar de planul lui pentru noi. Dumnezeu are planul cu noi. Spune că planurile mele sunt de pace. Bune. Și noi zicem, cred că mă descurc mai bine. Lucrul ăsta se întâmplă în momentul când n-avem iertarea sa, când există păcat în viața noastră sau există neiertare în viața noastră cu privire la alții și astfel ziduri între noi și Dumnezeu. Cei care nu-ți mătuisește păcatul se privează de hrană spirituală. Hrană spirituală în Dumnezeu prin cuvânt și ușor, ușor se depărtează de el, de părtășia cu ceilalți credincioși, deci de biserică și se depărtează chiar de oameni. Cum vă spuneam la trecută, fenomenul acesta de relații pe internet, relații ăștia pe rețelele de socializare, studiile arată că oamenii sunt foarte singuri. Din mii de prieteni, dacă avem doi prieteni cu adevărat, cu adevărat prieteni care pot să spui că bă, cu ăsta merg până în pânzele albe. Realitatea este că un procent, vreo 25%, arată că din mii de prieteni, unii au zero prieteni. Zero apropiați. Și asta, imaginați-vă ce se întâmplă în viața noastră când ușor, ușor ne îndepărtăm de Dumnezeu, de oameni, de cei de credință cu noi. E clar că păcatul este nemărturisit, nu avem iertare la Dumnezeu sau refuzăm să iertăm pe cel care ne-a greșit. Vedeți, după ce ne mărturisim păcatele cu o pocăință sinceră, trebuie să ne adâncim în cuvântul Dumnezeu. De ce? Vedeți, psihologia a arătat că ori de câte ori există o luminare a minții și omul pricepe ce se întâmplă cu el, trebuie să-și ancoreze viața în ceva nou. Că dacă rămâne gol, inclusiv Iisus spunea, casa care a rămas goală, spune ce se întâmplă cu Duhul care a fost acolo. Nu ce mai caută altă șapte și vine și căderea acestei, mizeria acestei case e de 7 ori mai gravă decât înainte. Este periculos să realizezi păcătoșenia, păcatul, și să nu-L pui pe Dumnezeu Domn în viața ta, cu alte cuvinte. De aceea trebuie să ne adâncim în cuvântul Dumnezeu cu meditație. Vedeți că am ajuns în neiertare și ignoranță față de iertarea Lui Dumnezeu și față de faptul că trebuie să iertăm pe alții. Cum? Îndepărtându-ne cuvântul Lui. Și acum, când ne întoarcem la El, trebuie să ne adâncim în cuvântul Lui ca să nu-L luăm razna. Am văzut de nenumărate ori că credincioși care, da, se pocăiesc într-o Lui Dumnezeu, dar nu fac nimic mai departe. Și lucrul se întâmplă în așa de multe moduri. Vocațional, începe profesia, începește familia și au de la capăt. Deci cum mă asigur? Păi mă adâncesc în cuvântul Dumnezeu cu meditație, adică umplu golul din viața mea cu ce trebuie. Adică mă întorc și mi-acordez urechea la Dumnezeu. Și de-aia caut aici. Pentru că vreau să depind de adevărul de minciuni. Vreau să depind de acela care a murit pentru mine. Nu doar pentru niște oameni care sunt oameni. Indiferent cât de bun ar fi ei cu mine. Dar sunt oameni. Aici e vorba despre viața noastră, siguranța noastră. Ca să mă înțeleg, e bine să avem relații, dar prioritățile. Și atunci, examinându-ne cu smerenie, Ne dăm seama dacă mărturisirea și pocăința noastră este reală sau nu. A fost totală sau nu. Adică ne întrebăm, și trebuie să întreb, ascunzi ceva? E vreun păcat pe care l-a ascuns. Și de mult, se întâmplă în viața noastră când habar n-avem de păcate din viața noastră. Din cauza trebuie să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu pentru că avem șansă să ne dăm seama. Cu alte cuvinte, dacă mergi la doctor, ce s-a întâmplat? Afli ca mine că ești foarte bolnav. Acum pe bune. Că dacă nu mergeam, nu știam. M-am dus pentru una și am aflat alta. Și starea era gravă. Te târguiești cumva cu Dumnezeu? Adică, Doamne, dacă fac asta, și tu trebuie să... Este un fenomen. Asta nu e mărturisire, asta nu e pocăință adevărată. Te-ai pocărit doar pentru că ți-a părut rău, pentru că ai fost prins, strâns cu ușa? David ne învață în Psalmul Pocăinței, în Psalmul 51, și vă rog să deschideți acolo ca să nu amorțim așa cumva. Psalmul 51, versetul 6. Câteva pagini mai încolo. Spune acolo, ăsta e un Psalmul Pocăinței lui David, de asemenea spune, adevărul să fie, spune, tu, Doamne, vrei ca adevărul în partea a doua, cred că a versetului spune, să fie în adâncul ființei sau a inimii, fă deci cunoscută înțelepciunea înăuntru meu. Deci Dumnezeu vrea ca adevărul să fie unde? În adâncimea inimii, adâncimea ființei. Adică să spun, să mărturisesc, să regret din adâncimea ființei mele. Deci Dumnezeu vrea să ne vorbească. Trebuie să, primul pas în a crește iertarea noastră este să ne adâncim în cuvântul Dumnezeu, în adevărului, ca să putem să-L cunoaștem pe El, să putem să vedem păcatul cum îl vede El, să putem să-L mărturisim și de asemenea să putem să iertăm cum ne-a iertat El. Un alt lucru pe care trebuie să faci un alt pas. Să vedem cum stăm, spunem, da? Să ne îndreptăm relația noastră. Trebuie să facem lucruri concrete pentru a ne îndrepta relațiile rupte. Vezi, când suntem un păcat, pe lângă faptul că declinăm spiritual, ne sărăcim, cu alte cuvinte, noi cu mâna noastră. Un lucru pe care îl vom face este să ne stricăm relațiile cu semeni. În familie, în biserică, colegii, devin ingratul ăla. Da? Suntem în stare să producem avarii serioase în relațiile noastre și să rănim chiar pe cei mai apropiați. Și dragi nouă, dacă mărturisirea noastră, dacă pocăința noastră a fost sinceră, vom face tot ce ține de noi să îndreptăm lucrurile. Ar trebui să fie simplu, nu? Dacă cu adevărat mărturisim păcatul nostru, dacă cu adevărat suntem conștienți de iertare pe care ne dă Dumnezeu, vom face și noi la rândul nostru îndreptarea situației lucrurilor pe care le-am stricat cu ceilalți. Apropo, putem să și exagerăm aici. Nu trebuie să ne mărturisim păcatele pe care le gândim despre unii în public, da? Spunea un pastor, avea vecina în biserică, ori de câte ori gândea ceva rău despre el, îl suna. Câteodată mai și scăpa așa în față de alții. Nu, când păcatele sunt între noi și Dumnezeu, nu trebuie să le facem publice. Când este cazul, trebuie să ne mărturisim direct persoanei în cauză. Nu e necesară o perpetuă autopsie spirituală pentru a avea ce să mărturisim în fiecare zi. Nu trebuie să facem treaba asta. Adică nu trebuie să ne ducem la doctor în fiecare zi. E periculos chiar. La noi. Și deci, atitudinea aceasta de a exagera nu este bună. Nu este bună nici atitudinea a mărturisit Domnului. Nu mai trebuie să mărturisesc nimănui nimic. Asta e mai degrabă dovada faptului că nu am mărturisit nimic lui Dumnezeu. O inimă frântă înaintea lui Dumnezeu nu poate fi o inimă împietită față de oameni. Și deci, la capitolul acesta de a ne îndrepta relațiile cu ceilalți, inima noastră frântă, inima noastră care primește iertarea lui Dumnezeu, nu poate fi împietită față de semeni. Dacă m-am smerit sincer înaintea lui Dumnezeu, nu voi avea nicio problemă să mă smeresc și înaintea oamenilor. Interesant este că în ultimele studii cu privire la cel mai bun lider, care sunt caracterizate de cel mai bun lider, un autor și unul care ține, mă rog, studii, prelegeri la tot felul de filme de top din lume, spunea că una din calitățile liderului adevărat este smerenia. Este în stare să se smerească înaintea celor care sunt sub el. Am certat un pic și m-am dat seama că omul ăsta a fost pe lângă niște creștini o vreme. adăugat acolo, pentru că nu era în sistemul de caracteristici ale liderului adevărat, dar smerenia. După modelul Domnului Iisus, nu? Warren Worsley spunea, probabil că Duhul Domnului este întristat mai mult de atitudinea noastră mândră, de autoperfecțiune și autoneplinire, decât oricare alt păcat al credincioșilor. Să mai spun o dată. Duhul lui Dumnezeu este întristat mai mult de atitudinea noastră mândră, de autoperfecțiune și autoneplinire, decât oricare alt păcat pe care noi credincioșii îl facem. Wow! Un alt pas. Să nu mai privim în urmă. Îndreptăm relațiile, facem lucruri concrete, să nu mai privim în urmă. Vreți să creștem în iertare? Aici e o chestie foarte fină. Și poate fi fină de la om la om. Satan va face orice pentru a ne aminti de greșelile noastre. Asta e una din job descriptions, da? Descrierea din fișa de muncă, postul de muncă, da? Treaba lui este să ne părască și să ne amintească cât de proști suntem. Cât de nasol suntem. La urma urmei, el este părâșul fraților. În Apocalipsa 12 cu 10 spune că el este acuzatorul fraților. Asta e unul din numele lui. Și s-ar putea să folosească și niște frați de-ai noștri ca să ne amintească cât de răi suntem. E nasol asta când se întâmplă. Dar întrebarea este, poți să dai seama cine vorbește? Cine își bagă coada, cum spunem noi. Este greu să ștergem amintirea unor păcate din trecut. Chiar Apostolul Pavel, ne uităm în mărturisirea lui, nu putea să uite faptul că fusese blasfemiator și prigonitor al bisericii, al credincioșilor. Nu putea să uite. Dar vedeți, dacă ne mărturisim cum trebuie, atunci lucrul acesta ar trebui să ne întoarcă spre Dumnezeu cu mulțumire. Dacă ne amintim cu plăcere păcatele din trecut, că și asta e un mod de amintire a păcatului din trecut, atunci nu ne-am mărturisit și nu ne-am judecat cum trebuie. Dacă amintirea păcatelor din trecut ne produce întristare, întristarea de asta la Dumnezeu, o scârbă față de păcate, atunci suntem în direcția bună. Dar să nu rămânem acolo, trebuie să ne mișcăm spre Dumnezeu, spre lucrurile lui bune, care au grămadă pentru noi. Dacă ne zicem de asemenea, cum am putut să fac eu acel lucru? Și sună interesant, nu? Păi cum am putut să... Și ce înseamnă asta? Este o atitudine de mândrie. A crede că păcatul nostru este o excepție, înseamnă pur și simplu faptul că nu realizăm că noi suntem păcătoși. Am fost și suntem când vom sta pe acest pământ. Și de fapt păcatul ăsta de care zic cum am putut să-l fac, și care e riscul? Îl voi face din nou. Cu astfel de atitudine. În 1 Corinteni 10 cu 12, Apostolul Pavel spune ce? Așadar, cel care crede că stă în picioare, ce să facă? Să aibă grijă să nu cadă. Asta înseamnă conștiența faptului că el poate cădea. Oricând. Amintirea păcatelor noastre în trecut, spuneam, n-ar trebui decât să ne conducă la o rugăciune mai aproape de Dumnezeu, dedicare față de El. Ar trebui să urâm păcatul mai mult, să-L iubim pe Dumnezeu mai mult. Și ori de câte ori, apropo de ce spuneam înainte, diavolul vine și ne șoptește o grămadă, da? Când ne amintește păcate în trecut, ce trebuie să facem noi? Să privim la cruce. Acolo unde Hristos a spus, eu, din dragoste pentru tine, plătesc plata păcatului tău, ca tu să poți să ai șansa să fii achitat, dacă crezi în mine și te crezi în mine. La Iisus Hristos găsim iertare, curățire, siguranță, dragoste necondiționată și tot ceea ce avem nevoie. Și am notat aici o chestie foarte interesantă, mi-a plăcut și mie. Când diavolul ne vorbește despre Dumnezeu, de obicei ne minte. Dar când ne vorbește despre noi, de multe ori spune adevărul. Înțelegeți cum e treaba? Va minți întotdeauna cu privire la Dumnezeu. Dar despre noi ne va spune adevărul chiar. Și noi ce să facem? Păi băi, dai dreptate. Dar uite acolo. La cruce Hristos a murit pentru mine. Nu mai trebuie să fac nimic. Dar sunt păcătos, sunt slab, sunt un proiect în construcție, da? În dezvoltare. Este un adevăr eliberator, pentru că Iisus spune așa, veți cunoaște adevărul meu, cu referință la adevărul lui Dumnezeu, principiul lui Dumnezeu, și aceste adevăruri vă vor elibera de minciuni, de acuzații, de șoapte. Un alt pas, să iertăm pe cei care ne greșesc. Tot vorbeam despre lucrul ăsta. Dar ce înseamnă? Dacă vrei să te maturizezi din iertare, trebuie să ierți pe cei care îți greșesc. Într-o pildă specială, Iisus spune despre importanța iertării. Și le spune că există o diferență între, dar și o relație directă, între a primi iertare și a oferi iertare. Este o relație directă. Pentru că el spune așa, dacă nu iertați și voi greșelilor voștri, nici Tatăl vostru ceresc nu vă va ierta. Aici nu e vorba despre iertarea de mântuire. Nu, e vorba despre iertarea păcatelor de care avem parte, de care ne facem parte singur în cursul vieții. Dacă ești al lui Dumnezeu, dacă ai priceput intrarea în Dumnezeu, vei ierta și tu. Indiferent ce s-a întâmplat. Am văzut cazuri extraordinare de iertare. Acolo unde mama a iertat pe ucigașul fiului ei. Și am văzut în cel mai mulți, în multe cazuri, nu e vorba despre psihologie acolo, despre terapie. Este vorba despre iertarea lui Dumnezeu prezentă în viața familiei. Și minunea este că în unele cazuri, făptașul se întoarce la Dumnezeu. Este transformat de iubirea lui Dumnezeu. Aceeași iubire care a transformat-o și pe mamă. Sau mă rog, pe oricine care a suferit. Vorbim despre lucruri reale și grele. Pe care Dumnezeu însă le poate rezolva. Spuneam, cine este al lui Dumnezeu, cine este iertat de Dumnezeu, va avea această caracteristică. Va ierta pe alții. Mai întâi trebuie să ierți cu mintea și apoi cu inima. Și când ierți cu inima, începi să faci fapte de iertare. Așa ne controlăm, spuneam, așa ne verificăm cât de sănătoși suntem. Așa ne marturizăm în iertare. Iertăm cu mintea pentru că vedem ce spune Dumnezeu. Spune, iertați cum și eu v-am iertat. Și apoi coboară în inimă, pentru că asta face lucrarea Duhului Sfânt. E ceva care numai El știe cum să plătească rotițele aici ca să facă clic, clic, clic și iert. Nu se întâmplă așa, cum spuneam, e un proces. Dar trebuie să se întâmple. Pentru ca să fim liberi, să putem să facem ce vrea Dumnezeu cu noi, altfel nu se poate. Nu mă pot aștepta să fiu iertat de Dumnezeu, dar eu să nu îl iert pe semnul său. Asta este concluzia. Și dacă vreți să deschideți cu mine, uitați-vă în Matei 6. În contextul rugăciunii ăla pe care o cunoaște orice credincios. Matei 6, 14 și 15. Care e rugăciunea aia? Rugăciunea Tatăl nostru cu unui noi. După ea, în versetul 14, spune așa, că noi în rugăciune cum spunem? Și ne iartă nouă greșelile noastre? Zice stare. Precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri. Și uitați ce spunem, versetul 14, Matei 6. Dacă iertați, dacă le iertați oamenilor greșelile și Tatăl vostru cel ceresc vi le va ierta și vouă. Dar dacă nu le iertați pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile. Aici este vorba despre relația cu Tatăl nostru. Nu pot să spun că eu îl cunosc pe Dumnezeu. Întâi Ioan în întâia sa epistolă spune, nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu și îl iubești pe fratele tău. Sunt două lucruri opuse, antagoniste. Și totuși, realitatea cu noi este că avem oameni pe care îi urăm. Le zicem prostule, nebunule și Iisus spune, ești un ucigaș când faci așa ceva. Pentru că Iisus n-a venit să mișoreze legea și a venit să o mărească, să arate magnitudinea, impactul, seriozitatea ei. Efeseni 4:32. Mai facem exerciții. Mă rog, la unii exerciții este de tipul ăsta, așa. E mai ușor, da, știu. Dar de surprinde ceva de capul nostru. Efeseni 4:32. Apostolul Pavel, mâna Duhului Dumnezeu, spunea efesenilor. Efes, capitală ca București. Uite ce le spunea astora. Fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, dar nu oricum. Așa cum am învățat la Hristos. Așa cum v-am iertat, cum v-a iertat și Dumnezeu, în Hristos. Cu alte cuvinte, pe românește, ce înseamnă asta? Te uiți la oameni, îi vezi cei care îți greșesc și îi ierți uitându-te la cruce. Asta e relația. Că altfel nu se întâmplă. Dacă te uiți la televizor, nu îi mai ierți în veci. Coloseni 3:13, de asemenea, îngăduiți-vă unul pe altul. Iertați-vă unul pe altul, ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Observați cât de practic este. Nu numai dacă ți-a greșit, dar poate e ceva nemulțumire acolo. Că noi așa să redenumim păcatele. A, nu m-am supărat. Să mor tu. De ce arăți așa de urât? De ce te uiți urât la mine? Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi. Din nou, aceeași idee. Iertarea lui Hristos, adică înseamnă îngăduință, observați, versetul cheie, iertare cu privire la orice nemulțumire, da? Și astfel face ce trebuie. Un al cincilea pas și ultimul. Ce putem să facem? Să slujim. Deci ați văzut, Dumnezeu vrea să ne vorbească, trebuie să ne mărturisim, da? Trebuie să reparăm relațiile, trebuie să nu ne uităm în urmă, să nu mai ascultăm șoaptele celui rău, da? Trebuie să slujim. Iertăm pe oameni și slujim. Adică cu alte cuvinte, cum spuneam, nu rămâne casa goală, nu rămânem pe loc. Nu există stagnare, da? Apropo, a sluji pe Dumnezeu, a face bine, cum mai este numit slujirea lui Dumnezeu, nu înseamnă că noi ne merităm. Prin asta ne câștigăm iertarea lui Dumnezeu. Nu. Iertarea vine doar pentru un singur mod. Prin lucrarea lui Iisus Hristos pe cruce. E singurul mod. Și o veste bună, zic eu. Fiul risipitor, vă aduceți aminte din pilda Domnului Iisus? Spune, s-a hotărât și a venit în fire și Dumnezeu, duce acasă. Și când a dus acasă, a spus, tată, nu mai merit să fiu, ce? Copilul tău, fă unul din argații tăi. Adică, lasă-mă să muncesc. Și a spus, tată, ți-o crezi tu? Tu ești fiul meu. Nu lăsa să muncească. E adevărat, e denotat atitudinea fiului risipitor. Adică a fost în stare, s-a smerit. A zis, nu mai merit să fiu copilul tău. Vedeți, însă să nu ne urce la cap cu smerenia. Pentru că putem să greșim și aici. Autoflagelarea este un păcat. Nu trebuie să trecem niciodată. De aia spuneam la început. Ne adâncim în cuvântul Dumnezeu, că o luăm razna. Cu măturisirea, cu... Ne judecăm prea aspru. Mai aspru decât ne judecă Dumnezeu. De aia, cum spunea un prieten al meu, nu vreau să mă iau pe mine în serios, vreau să le iau pe Iisus în serios. Întotdeauna ies bine cu El. Fără plată ați primit, fără plată să dați, spunea Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, când ne întoarcem de Dumnezeu, când acceptăm iertarea Lui, ne dezvoltăm în iertarea Lui, iertăm pe cei care ne greșesc, avem timp să-i slujim și pe alții. Putem să-i slujim pe alții, pentru că până atunci suntem ocupați. Eu, cu mine și cu mine însumi, este compania cea mai nefastă. Slujim pe alții. Ei, dacă facem așa, ca să închei bine, că mă gândeam că o să fii supărat pe mine la sfârșit. Rezultatele iertării adevărate. Dacă facem așa, mă iertați, nu? Bun, hai să vedem dacă mă iertați. Uite ce se întâmplă, ce ne promite Dumnezeu dacă creștem în iertarea Lui și dacă iertăm de asemenea, creștem și în iertarea altora. Primul lucru, cuvântul trece de la minte, unde spuneam? La inimă. Adică asta înseamnă revigorare spirituală. Adâncirea relației cu Dumnezeu. Am văzut o grămadă din păcate și am văzut la mine personal, ca să nu vorbesc doar de alții, vorbesc la mine personal, că atunci când nu iert, când inima mea se face, uite așa, și mi-e greu să iert pe cineva care m-a rănit. Da, și eu, nu spun din tablă, nu uitați cuvântul la mine. Da, se întâmplă o secare așa, pur și simplu mă usuc cu viață, mă usuc cu zile. Pentru că asta face neiertarea. E ori. Dacă nu ierți pe tatăl tău, pe mama ta, dacă nu ierți pe fratele tău, pe sora ta, dacă nu ierți pe verișorul, pe verișoara, că aici sunt cele mai sensibile relații, dacă nu ierți pe vecinul tău, care dă cu bolmașina la gaură când trebuie și mai departe și dă drumul la muzică de sar capacele, îmi sar capacele mie, așa și mai departe. Ăla care mi-a zgâriat mașina acum câteva zile. Dacă lucrurile ăștia nu le ierți, Nu va trece de aici iertarea lui Dumnezeu la inimă. Și mă voi seca. Mă voi acri. Și zici ce? Nimănui nu-i place o companie acră. Dacă vă place, nu sunteți normal. Duceți-vă la doctor. Psalmul 51 cu 10, tot psalmul ăla lui David al pocăinței, spune așa. Zidește ce? În mine o inimă nouă. O inimă curată, spune Dumnezeul. Și pune un duc nou statornic. Asta nu se va întâmpla niciodată decât dacă ne lăsăm iertați de Dumnezeu și dacă iertăm. 2. Ce se va întâmpla? Restabilirea și cultivarea relațiilor frățești. Cu ăla care m-a certat, o să mă împac. Cu ăla care nu-mi place fața lui de fel, o să-l iubesc. N-am zis că o să-mi placă. E diferență. Trebuie să fim real. O să-l iubesc pentru că Hristos îl iubește. Da? Părtășia se îmbunătățește. Se spune că o căsătorie bună este făcută din doi buni iertători, dar eu vă întreb, cum se numește o biserică bună? Cum se numește o relație bună? Iertarea restabilește și îmbunătățește relațiile noastre. Fie că de familie, fie că de biserică, fie că la locul de muncă. Un alt lucru, avem o nouă atitudine față de păcat și față de Dumnezeu. Adică ce se întâmplă? Vom urâ păcatul mai mult și vom iubi pe Dumnezeu mai mult, asta înseamnă. Când înțelegi cât te-a iertat Dumnezeu, te uiți la păcat și spune, nu se merită. Încep să-l văd urât, să-l regret cu adevărat. Vezi, asta este partea din pocăința adevărată care lipsește multor credincioși. Le plac păcatul. Le place păcatul. Există păcate în viața noastră care trebuie să recunoaștem la Dumnezeu, Doamne, îmi place păcatul ăla. Și până nu mărturisești Și până rogi un rogi pe Dumnezeu să-ți deschide ochii, să poți să vezi păcatul ăla cum îl vede El, nu s-a întâmplat nimic. Și lucrul ăsta ce s-a întâmplat? Te seacă. Te izolează. Nu te mai implici. O iei pe câmp. Și se întâmplă asta și în familie, mai devreme sau mai târziu, se întâmplă și în biserică, se întâmplă și în societate. O nouă atitudine față de păcat. Un al patrulea lucru care se întâmplă cu noi. Am zis 5 pași, 5 beneficii. Vă uitați voi pe notițe mai târziu. Rezistență împotriva atacului Satan. Vă auziți aminte ce face el? Și el este, bă, dar nu ești bun de nimic. Dar de nimic nu ești bun. Bă, cum te numești tu copil al lui Dumnezeu când tu porți gândurile la față de cutare? Cum te poți numi tu copil al lui Dumnezeu când tu nu ești în stare să ajuți un om să treacă strada, bătrân? Cum? Trebuie să învățăm, cum spuneam, că trebuie să spunem când povestește diavolul despre noi, spune, băi, de frate, dar știi că Iisus mă iubește? Și nimic în lumea asta și în mine nu-L va face pe El să nu mă iubească. Să mă iubească mai puțin. Asta e un adevăr răscumpărător, dar e un adevăr transformator. Să știi că indiferent de ceea ce faci tu, nu va schimba nici măcar un pic dragostea lui față de tine. Înțelegerea cu adevărat a acestui adevăr nu mă face să mă întorc la păcat. Nu, mă va elibera de El. Da? Ne uităm la cruce. Și în ultimul rând, adevărata iertare duce la poartă. Și cum spuneam, biserica e biserică, prietenii sunt prieteni, soții sunt soți. Am vorbit foarte corect acum, dacă realizez. Familia e familie. Deci, se repară relație cu Dumnezeu și cu oamenii. Și ce se întâmplă? Rezultatul este slujire. Ne întrecem în a ne sluji, în a ne face bine. Și zice, oriunde există o comunitate în care oamenii se întrec, am spus, să iubesc, le place să facă binele, unii altora și altora din jurul lor, este o comunitate de dorit. Ceva se întâmplă acolo. Hristos așa a spus, dar dacă vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum am iubit eu. Să iertăm cum ne-a iertat El și să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iertat. Și se întâmplă aici. Dumnezeu atrage pe oamenii. Pentru că acolo unde iubim ca El și iertăm ca El, El este înălțat și El este în stare să aducă pe oameni. Nu trebuie să facem noi. Nu trebuie să facem noi. Nu trebuie să facem evanghelizare pe stradă. Nu spun că nu e bună. Nu trebuie să mergem la oameni și tragem, băi, împacă-te cu Dumnezeu, e bine și asta. Dar știți, de multe ori, pur și simplu, ne bate gura și ne bat faptele noastre. Pentru că trebuie să existe această iertare maturizată în noi. E contagioasă, apropo, oameni buni. Să facem lucrul acesta. Adevărata iertare, deci nu este un eveniment, este o experiență și este un stil de viață. Îmi place ce spunea Martin Luther King. Iertarea nu e o chestiune unică. Iertarea este un stil de viață. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru cuvântul Tău despre iertare. Îți mulțumim că este un adevăr eliberator pentru noi. Este un adevăr transformator pentru noi, dacă îl luăm în serios, îl punem nu numai în mintea noastră, dar te rugăm. Trebuie să punem în mintea și în inima noastră. Trebuie să ne ajut să renunțăm la vocile nepotrivite din viața noastră. Trebuie să ne ajut să ne concentrăm în cuvântul Tău, să auzim ce ne spui Tu, pentru că întotdeauna Tu, deși ne spui adevărul care poate să ne doară, este binele nostru, pentru că ne iubești. Și ne-a demonstrat prin faptul, dragostea Ta, prin faptul că Ți-ai dat viața pentru noi. Și nu este dragoste mai mare decât aceasta, Doamne. Te rugăm să ne ajut să înțelegem mai mult iertarea Ta, ca să putem să urâm chiar păcatul, să putem să ne iubim pe Tine mai mult și să putem să iertăm pe aceia care ne greșesc, să putem să le fim o mărturie de iertare și de dragoste, așa cum n-au mai văzut. Cum numai la Tine există, Doamne. Și oamenii să înțeleagă că e vorba despre Tine, nu e despre noi. Și ei de asemenea să aibă parte de iertarea Ta. Pentru că Tu așa lucrezi, Doamne. Te rugăm să ne ajuți la aceasta și mulțumim și apreciem faptul, Doamne, că Tu poți face mai mult decât noi și să cerem. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin?